Diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Środa, 30 września, jest 17. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Jarosław Kaczyński wicepremierem w nowym rządzie, ogłasza premier. Będzie na pewno bardzo dużym wzmocnieniem naszego rządu. Przemysław Czarnek obejmie tekę ministra edukacji i szkolnictwa wyższego. System ochrony zdrowia jest niewydolny, alarmują lekarze. Apelują o pilne zmiany. Ulica Zygmunta Szendzielarza, Łupaszki, w Białymstoku zostaje. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną. Znamy skład rządu po rekonstrukcji. Wśród nowych ministrów są m.in. szefowie połączonych resortów, ogłosił premier Mateusz Morawiecki. Pan minister Grzegorz Puda, Ministerstwo Rolnictwa i Leśnictwa. Pan minister Przemysław Czarnek, który będzie odpowiadał za połączone Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Edukacji i Nauki. Do rządu wejdzie też prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Jako wicepremier będzie na pewno bardzo dużym wzmocnieniem naszego rządu. Natomiast Jarosław Gowin także w randze wicepremiera pokieruje resortem rozwoju, pracy i technologii. Mateusz Morawiecki podkreślał, że celem rekonstrukcji rządu jest sprawniejsze podejmowanie decyzji przez Radę Ministrów. To pomoże w skuteczniejszej odpowiedzi na wyzwania, przed którymi stoi Polska, takie jak walka z pandemią koronawirusa i jej skutki gospodarcze oraz kwestie geopolityczne. Lekarze apelują do rządzących o pilne zmiany w systemie ochrony zdrowia. Od początku pandemii koronawirusa o 1/4 spadła liczba wydawanych kart diagnostyki i leczenia onkologicznego. O 30% mniej pacjentów zgłasza się z zawałem serca czy udarem mózgu, alarmuje Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie. Jej prezes Łukasz Jankowski mówi, że system ochrony zdrowia wymaga zmian, bo nie przynosi zdrowia pacjentom nie tylko z koronawirusem, ale ogólnie chorym, którzy do tego systemu trafiają. Liczba kart DILO spada o 20-25%, że chorzy umierają, nie doczekając się na przyjęcie do hospicjum stacjonarnego. Widzimy w zasadzie codziennie, jak pacjenci odbijają się od systemu ochrony zdrowia, a lekarz został sprowadzony do roli takiego zderzaka, który zamiast leczyć musi próbować jakoś temu pacjentowi wytyczyć ścieżki w tym niewydolnym systemie. W Polsce wykryto dziś 1552 nowe przypadki koronawirusa. Z powodu COVID-19 zmarło 5 osób, a z powodu współistnienia koronawirusa z innymi schorzeniami 25. Od początku epidemii zakaziło się 91,5 tysiąca osób, zmarło 2,5 tysiąca, a wyzdrowiało 67 tysięcy. Na całym świecie liczba ofiar śmiertelnych pandemii przekroczyła milion. Zakażeń wykryto 33,5 miliona. Najwięcej ofiar śmiertelnych, 210 tysięcy, jest teraz w Stanach Zjednoczonych, a 143 tysiące w Brazylii. Wirus najszybciej roznosi się teraz w Indiach, gdzie zmarło 97 tysięcy osób, a liczba zakażeń to niemal 6,5 miliona. Eksperci twierdzą, że już w najbliższych tygodniach to właśnie Indie mogą wyprzedzić USA pod względem liczby ofiar COVID-19. W Europie wprowadzane są tymczasem kolejne obostrzenia w związku z drugą falą wirusa. Niemcy ograniczyły liczebność publicznych zgromadzeń, a w życie wchodzą także restrykcje w Wielkiej Brytanii. Miasto Nowy Jork wprowadza z kolei kary dla osób, które nie noszą masek w miejscach publicznych, a izraelski parlament przegłosował przepisy ograniczające liczebność publicznych zgromadzeń i protestów. Opozycja twierdzi, że władze chcą w ten sposób zdusić trwające w kraju antyrządowe manifestacje. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W Białymstoku zostaje ulica imienia Zygmunta Szendzielarza Łupaszki. To już ostateczne rozstrzygnięcie. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną. Podtrzymał tym samym wcześniejszy wyrok, w którym Wojewódzki Sąd Administracyjny ocenił, że uchwała zmieniająca nazwę na Podlaską narusza prawo. Przyznał więc rację wojewodzie, który unieważnił uchwałę przyjętą przez radnych. Ulica imienia majora Łupaszki na białostockich Skorupach jest od kwietnia 2018 roku. Inicjatorami nadania takiej nazwy byli radni PiS, którzy mieli wówczas większość w Radzie. Ale ta decyzja od początku budzi emocje, gdyż część historyków zarzuca majorowi pacyfikację ludności cywilnej. Dlatego radni nowej kadencji zmienili nazwę na Podlaską. Jednak tę uchwałę unieważnił wojewoda Podlaski, zarzucając, że podjęto ją z naruszeniem prawa. Sprawa trafiła do sądu, bo to rozstrzygnięcie wojewody zaskarżyła Rada Miasta. Jednak Wojewódzki Sąd Administracyjny przyznał rację wojewodzie, jak mówił wtedy sędzia Marek Leszczyński. Uchwała dotyczy nadania nazwy ulicy, gdy faktycznie jest to zmiana nazwy ulicy. Ponadto w uzasadnieniu projektu uchwały brak jest wskazania jakichkolwiek przyczyn, dla których następuje zmiana dotychczasowej nazwy ulicy na nową nazwę. A w tym przypadku to oznacza naruszenie prawa. Sędzia Leszczyński podkreślał też, że radni mają prawo zmieniać nazwę ulicy, ale muszą uzasadnić, dlaczego ta stara nazwa nie może zostać. Miasto zaskarżyło ten wyrok do Naczelnego Sądu Administracyjnego, ale ten skargę kasacyjną oddalił. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. To był serwis Trójki. Pięć minut po 17:00, sport w Trójce, Adam Malecki. Co najpierw? I na początek tenis. Dla polskich kibiców najważniejszą informacją jest awans do trzeciej rundy French Open Iggy Świątek. Polka wygrała 6-1 i 6-4 z Tajwanką Siek Suwei, a jej kolejną rywalką będzie Kanadyjka Eugenie Bouchard. Dobre wieści dotyczą także gry podwójnej. Do drugiej rundy awansowała Magdalinet, która wcześniej odpadła z singla. Dziś Polka w parze z Ukrainką Katyryną Kozłową wygrały z Francuzkami Amandine Hess i Harmony Tan 6-0 i 7-6. Informacją dnia na kortach Rolanda Garrosa jest oczywiście wycofanie się z gry Serena Williams. Amerykanka przegrała z kontuzją ścięgna Achillesa. 39-latka miała walczyć w stolicy Francji o 24. wielkoszlemowy tytuł w singlu. W kolarstwie dobra postawa Michała Kwiatkowskiego w wyścigu jednodniowym Strzała Walońska. Polak zajął 6. miejsce. Najszybszy po przejechaniu 202 km był Szwajcar Mark Hirschi, czyli ten sam, który odebrał Kwiatom brązowy medal Mistrzostw Świata. W wyścigu pań wygrała ta, która w ostatnim czasie nie ma sobie równych. Holenderka Anna van der Breggen znowu zgarnęła pełną pulę. 10. pozycji Katarzyny Niewiadomej. Świątek, Kwiatkowski czy Niewiadoma to talenty czystej wody. W tym, by w przyszłości skutecznie wyłapywać takie perełki, mają pomóc programy Ministerstwa Sportu Mały Wielki Polak, Nadzieje Olimpijskie oraz Supertrener. Ambasadorem programu Supertrener został dwukrotny wicemistrz olimpijski w rzucie dyskiem Piotr Małachowski. Jeżeli nie zadbamy o tą młodzież, o nabór dzieciaków do sportu, to nie będziemy mieli wyników później jako seniorzy, a ten projekt powoduje to, że ci młodzi zawodnicy, trenerzy będą mieli pieniądze na fizjoterapeutę, na dietetyka, na możliwość lepszego treningu, na sprzęt sportowy, na wyjazdy zagraniczne. W Polsce na stadionach gdzieś oni są już przyzwyczajeni, ale wyjazd powiedzmy poza granicę, to dla nich też już jest wielkie wydarzenie i tu procentuje później. Na Igrzyskach Olimpijskich już nie ma takiego stresu. A projekt Supertrener powoduje, że ci zawodnicy, którzy kończą karierę tak jak powiedzmy ja za rok po Igrzyskach Olimpijskich w Tokio, ten sportowiec zostaje, ma możliwość przede wszystkim rozwoju. Współpraca z różnymi innymi ośrodkami, gdzie swoją wiedzę zdobytą powiedzmy dzisiaj na stadionach, na treningach, mogę sprawdzić jeden chyba albo jak nie najlepszy projekt w Europie. Kibicom siatkówki przypominam, że od 17.30 w Plus Lidze zagrają Grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle i Jastrzębski Węgiel, czyli dwie niepokonane w tym sezonie drużyny. A sport wraca za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na program zaprasza sponsor firma Defro, producent ekologicznych kotłów, kominków i rekuperatorów. www.defro.pl. Troszkę na sporcie pobiegałem, żeby sprawdzić dla Państwa i przynieść jak najlepszą prognozę pogody, a tu proszę, wieczorem i nocą południowo-wschodniej części kraju pochmurno i deszczowo. Mocniej popada od Podkarpacia po Górny Śląsk. Mało tego, wysoko w Tatrach śnieg i deszcz ze śniegiem, a nocą od 8 stopni na Pogórzu do 15 na Wybrzeżu. No i przełom września i października. Uważajmy rano, głównie na zachodzie, na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Jutro w dzień pochmurno i deszczowo na południu, wschodzie i miejscami w centrum kraju. Na Lubelszczyźnie po południu możliwe także burze. W pozostałych regionach przejściowe, podkreśla to pan od pogody, rozpogodzenia. A wiatr słaby i umiarkowany na wschodzie porywany. Północny i wschodni. Jutro od 10-12 stopni na Pogórzu, na południu 15, w centrum 17-19 stopni na północy i na zachodzie. No ładnie, deszcz ze ściegiem, miejscami burze. Ładną prognozę pogody przyniosłem. Na program zaprosił sponsor firma Defro, producent ekologicznych kotłów, kominków i rekuperatorów. www.defro.pl. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe, która poinformuje Cię o niedawnym spotkaniu z osobą zakażoną i podpowie, co możesz zrobić w takiej sytuacji. To Twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Chroń siebie i bliskich. Wszystko w Twoich rękach. Więcej na gov.pl/stopcovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Hej, poznaj Lidl Pay w aplikacji Lidl Plus. Płaci za zakupy i odbieraj rabaty, a wszystko to za jednym przyłożeniem telefonu. Z Lidl Pay płacisz bez wyciągania banknotów, bez wprowadzania PIN-u na terminalu, czyli bezdotykowo i bezpiecznie. A z Lidl Plus oszczędzasz. Wybrane wędliny w kawałku marki Peacock 35% taniej. Tak, aż 35% taniej. Więc płać bezpieczniej i płać mniej z Lidl Pay. Lidl. Więcej na radość z życia. W

Dominium Maris po łacinie znaczy władztwo nad morzem. Pełna nazwa w historii Polski nazywa się Dominium Maris Baltici, panowanie nad Morzem Bałtyckim. Łukasz Przybyłek, historyk. W wieku XVII ten projekt Dominium Maris Baltici przechwycili Szwedzi i chcieli stworzyć z Morza Bałtyckiego wewnętrzne jezioro szwedzkie. Był taki moment w historii Polski, bardzo wyjątkowy. Zygmunt III Waza był królem Polski i Szwecji i wydawało się, że Dominium Maris Baltici będzie Polski. I cały wiek XVII to jest pojedynek między Szwecją i Polską o właśnie Dominium Maris Baltici. A jak historyczny już termin Dominium Maris łączy się z piątym koncertem niepodległości? W tym koncercie opowiadano o związkach Polski z morzem w bardzo szerokiej cezurze czasowej na przestrzeni 1053 lat. Jacek Górski, producent koncertu Niepodległości. Ta historia zaczęła się w 1967 roku. To wtedy właśnie Polska dotarła na Bałtyk. Wtedy zaczęła się nasza przygoda z morzem. Pierwsza bitwa w historii Polski tuż po przyjęciu chrztu w 1972 roku to była bitwa na Pomorzu. Tytuł Dominium Maris ma oddawać zabiegi związane z panowaniem nad wybrzeżem Bałtyku, ma oddawać zmagania polskiej marynarki, nie tylko tej morskiej, ale też rzecznej. W tym naszym tytule mieści się praktycznie wszystko to, o czym chcemy opowiedzieć, słowem i muzyką. A co zobaczymy podczas piątej odsłony koncertu Niepodległości? To będzie połączenie koncertu, który się statycznie odbywał na scenie plenerowej na Westerplatte, z narracją, która będzie opowiadała całą tą historię z różnych miejsc Polski, od Bałtyku, Gdyni, Gdańska, Westerplatte, Suchacia, nad Zalewem Wiślanym, po miejsce, które mniej nam się kojarzą z polityką morską, jak Modlin tu warszawski, czy Port Czerniakowski w Warszawie. Państwo, które potrafi walczyć o swoje interesy morskie, jest państwem dobrze zorganizowanym, państwem zasobnym i zawsze w okresie naszej historii było tak, że kiedy nie odwracaliśmy się od spraw morskich, dobrze nam się powodziło. A na koncert online zaprasza Gosia Jakubowska. Przypomnę, dziś o 20 na www.koncertniepodległości.pl. Quicksilver i Skalpel. 20 minut po godzinie 17. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest z nami Magdalena Piejko, dziennikarka Polskiego Radia 24, reżyser, zwyciężczyni głównej nagrody za film dokumentalny na tegorocznym festiwalu Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci, który odbył się w ten weekend w Gdyni, laureatka głównej nagrody za obraz Orzech. Po pierwsze, gratulacje. Dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję bardzo. Proszę powiedzieć, kto jest tak charyzmatyczny, że warto o nim nakręcić film? O kim jest ta opowieść? To jest opowieść o takim kultowym wrocławskim duszpasterzu akademickim, głównej postaci wrocławskiej Solidarności, duszpasterzu ludzi pracy, założycielu kursów antymałżeńskich i setki inicjatyw. Postać związana bardzo silnie z Wrocławiem, tak się mówi o niej jako esencji wrocławskości, też taka osoba, która łączy różne środowiska, która buduje różne wspólnoty wokół jakichś różnych inicjatyw. Dużo można by opowiadać o nim, ale na pewno myślę, że tak najskrótowiej. Żeby nie zdradzać całego filmu, właśnie. A było w nim coś, co przyciągało młodych ludzi? Proszę? Co było takiego, co przyciągało młodych ludzi? W postaci Orzecha, tak, czy w filmie? Przyciąga cały czas, bo przyciąga, myślę, taka autentyczność też, myślenie się na bycie kimś innym niż jest. Poczucie humoru na pewno i na pewno taka jakaś mistyczna więź, taka autentyczna z Panem Bogiem i takie podejście do człowieka z punktu widzenia z tego samego punktu widzenia co on, czyli nie z patrzenia na niego nad nim czy pod nim, ustawiania się tylko jakby startowania z drugim człowiekiem z tego samego poziomu. I tu rodzi się pytanie o charyzmę właśnie, bo to jest ta niedookreślona tajemnica, tak mi się wydaje. Tak. Myślę, że charyzma, ale też silna osobowość i też takie poczucie może, że tak sloganowo, ale że warto być sobą, coś w tym rodzaju, poczucie samego siebie, że urodziliśmy się unikalni i w jakimś celu takim, tak? No i też pewnie ogromne wsparcie, bo w czasie Solidarności ludzie szukali Boga. Ludzie poszukujący mówili, z Nim nie baliśmy się. Tak, dokładnie. Z Nim nie baliśmy się, tak. I jakoś tak naturalnie wyszło, że zawsze był po prostu. I wspierał ich i nie opuszczał ich także pod koniec lat 80. czy latach 90., kiedy przyszły zupełnie innego rodzaju problemy. I także teraz, gdzie też te problemy ich najważniejsze sytuują się może w innej dziedzinie trochę niż walka z komunizmem. Wspaniały spowiednik, mówią bohaterowie, przekazuje kazania mówione ludzkim głosem, docierające prosto w serce. Był blisko ludzi. Mówimy o tym czasie Solidarności oczywiście, ale też padają znamienne słowa, że jak odprawiał Eucharystię, to jedna z mówiących te słowa czuła kontakt z Bogiem. I dla Niego też i dlatego też przychodziła na mszę. Co panią inspiruje? Dlaczego taki bohater? Właśnie dlatego? Mnie inspiruje dlatego, że po prostu byłam częścią tej pewnie wspólnoty akademickiej, którą on budował. Aha. Ja też tam trafiałam na studiach, mam tam wielu przyjaciół do tej pory, z którymi utrzymujemy kontakt, takich kilka pokoleń właściwie przyjaciół w różnym wieku, więc tworzymy tą wspólnotę cały czas, więc ja troszeczkę z punktu widzenia właśnie takiej osoby, która była blisko i zafascynowana się, też że ma tą dobry postacią. Kontakt po prostu tak, przyjacielski taki na zasadzie z księdzem Stanisławem Olszowskim, czyli Orzechem, jak na niego wszyscy we Wrocławiu mówimy. No i pewnie też trochę to, że widzicie, że nie jest znany, prawda? Dużo się mówi o innych księżach, o takich problematycznych kwestiach Kościoła, a nie pokazuje się tych księży właśnie, którzy poświęcają całe swoje życie, którzy swoją pracą i takim trudem wręcz heroicznym czasami, bo te spowiedzi Orzecha trwają do 5-6 rano, czy to tytaniczna jego praca tak naprawdę całego życia. I o tych księżach, o tej części Kościoła w ogóle się nie mówi, mówi się tylko w kategoriach jakiegoś skandalu, to też, ale też dla mnie bardzo istotne było, żeby podkreślić, że o nim jako o postaci związanej z wrocławską Solidarnością, z tym wydarzeniem, z którego jest troszeczkę może usuwany w cienia, który właściwie zapoczątkował takie mieszkańców Wrocławia dla strajkujących na zajezdni, czyli tej wielkiej mszy, po której on jakby nawoływał mieszkańców, którzy zgromadzili I też tym zasłynął właśnie. Tak, i to, co mówi się właśnie, że to był ten moment dla Wrocławia i dla tej Solidarności, początku Solidarności we Wrocławiu i początku do takiej polskiej historii też Wrocławia, takiego bardzo wydarzenia bardzo znaczącego dla wszystkich tam wtedy i dla wolności. To jeszcze dopytam, co panią osobiście zafascynowało w tej postaci, że o niej chciała pani opowiedzieć? Cała postać jest właśnie taka może poza, taka jest postacią, którą trudno może zaszufladkować, to jest w nim fascynujące, że jednocześnie i taka posługa dla drugiego człowieka, jednocześnie trudny charakter, jednocześnie też to poczucie humoru, to trudno powiedzieć, to jest człowiek, który ukształtował takiego ducha też Wrocławia, takiej otwartości na innych. Przy zachowaniu takiej swojej godności, takiego poczucia zakorzenienia w naszej kulturze, w naszej historii, ale takie radosne, o myślę, że to może najbardziej, to też widziałam, że ludzie też tak to odbierali, taką radość tego, którą on stara się przekazać w tej swojej idei, czyli nie, że jesteśmy jakimiś cierpiętnikami, czy historii, czy właśnie polityki, on też nie bał się jakby uczyć nas takiego odpowiedzialności społecznej za innych, ale jednocześnie to wszystko było takie bardzo radosne i bardzo lekkie takie w tym wszystkim, że nie było takie, nie było to określone jakimiś takimi wielkimi słowami, takim patosem, który tylko taką zwyczajnością, takim, ale też właśnie radosnym podejściem do życia. Ale też i to zostało pokazane w filmie. No nie chciałbym za dużo powiedzieć, ale w poruszający właśnie sposób. Proszę jeszcze powiedzieć, czy ten film może być atrakcyjny dla kogoś niewierzącego, poszukującego, niezwiązanego z Kościołem? Mam nadzieję, że tak. Mam takie dwie projekcje za sobą. Rzeczywiście postać pokazałam gdzieś tam znajomym, właśnie takim, którzy są zupełnie poza Kościołem i mówią, że to chyba jest taką ogromnym też dla orzecha pozytywem, że po prostu zawsze chcieli mieć takiego normalnego księdza, tak? Czyli zawsze chcieli mieć kogoś takiego, kto nie patrzy na nich z góry, nie ocenia, ale jednocześnie też, a z drugiej strony też się nie podlizuje, tak? Nie stara się być sztuczny, czy mówić takim innym językiem i zawsze, że taką jakąś potrzebę może poczuli takiego duchowego jakiegoś wsparcia gdzieś, że troszeczkę nam zaczęli zazdrościć tego orzecha, że my go mieliśmy we Wrocławiu. We Wrocławiu właśnie. Magdalena tak, Piejko, dziennikarka Polskiego Radia 24, także reżyser i zwyciężczyni głównej nagrody za film dokumentalny na tegorocznym festiwalu Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci, który to odbył się właśnie w ten weekend w Gdyni. Laureatka głównej nagrody za obraz Orzech. Raz jeszcze gratuluję i dziękuję za rozmowę. Dziękuję, chciałam tylko podkreślić, że zrobiłam ten film razem z Damianem Żurawskim. I okay, zostało to podkreślone i dodane. Bardzo dziękuję za rozmowę raz jeszcze. Popołudniowa audycja w Trójce, 28 minut po godzinie 17. Teraz Pretenders. Making you wait for the buzz. I can't get no relief. You've reduced me to a liar, a liar and a thief. Love, oh no, I can only prove you're real by this scratching in the fever. Before I believe is how a shot of love makes you feel. And you think that you don't care, and you think that it's your choice, but you're hypnotized and follow the puppet master's voice, and you know you can't forget, you know you gotta get the buzz. Can't get no relief. You've reduced me to a liar and a thief.

Dwójki i siedem trójek, tak, tak. Przy mikrofonie Budzik, a przy telefonie Monika. O, pani Moniko, moja pierwsza miłość miała na imię Monika, ale do rzeczy. Chciałbym wszystkim moim kolegom, chłopakom, pożyczyć jak najwspanialszych życzeń, przede wszystkim wytrzymania w tych wielokrotnie ciężkich czasach. Mam nadzieję, że chłopak zawsze zostanie chłopakiem. Ach, bardzo dziękujemy panu za życzenia i za te prawdy, mądrość. Właśnie dziś przypada obchodzony w Polsce Dzień Chłopaka. Pytanie o to, kiedy chłopiec przestaje być chłopcem, a zaczyna być mężczyzną, zadawał dziś na ulicach Warszawy nasz reporter Józef Niewiarowski. Niektórzy dojrzewają wcześniej, nie dojrzewają później. Niektórzy nie dojrzewają nigdy i zawsze są takimi beztroskimi chłopcami do samego końca. W momencie prawdziwej odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale i za inne osoby. Chłopak staje się mężczyzną wtedy, kiedy jest dojrzały emocjonalnie. Z reguły to wiek, już człowiek taki dojrzały, który zaczyna bardzo rozsądnie myśleć, to myślę, że około 30 dopiero. Nie ma jakiejś jednej granicy, że to jest kwestia indywidualna i każdy chłopak staje się mężczyzną w innym momencie. Mężczyzna jest to osoba bardziej dojrzała, chłopiec no to jest taki, że jeszcze siedzi w domu, mama go pilnuje i tak dalej, a mężczyzna no to już potrafi sam zarządzać swoim czasem, potrafi sam zajmować się sobą. Uważam, że zostałem mężczyzną dosyć niedawno, kiedy zacząłem zarządzać swoim czasem i decydować o tym, co będę robił. W sprawie Dniu Chłopaka głos chłopaków i dziewczyn. No, a za chwilę głos naszego eksperta. Wcześniej chłopcy. Wychodzą na ulicę, bo wieczorem ciemnych ulic, a latarnie nie świecą. I można udawać, że można na spacer pójść. Chodzą na ulicę, marzą o życiu w dalekich krainach, spoglądając w puste lornetki butelek, dyskutują o amerykańskich filmach. Wieczorami chłopcy wychodzą na ulicę, siadają na chodniku i palą jointy, robią wszystko, żeby stąd uciec. Kiedy wreszcie mogą, to wtedy nie mogą się ruszyć. Względem dnia chłopaka. Od urodzenia bawiłem się samochodami. I kiedyś w wieku lat 10 stało taki samochodzik, jak to były osinobusy na rynku u nas w stołecznym mieście Jóża. Wsiadłem i pojechałem. I tak się skończyła jazda. 42 lata bawię się samochodami dużymi, ciężkimi. Zupełnie pana rozumiem. I proszę z tej zabawy nie wyrastać. Za 17 minut 18. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A w naszym popołudniowym spotkaniu kolejny gość, dr Tomasz Marcysiak, socjolog. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Dziś w audycji mówimy o Dniu Chłopaka, często obchodzony w okresie szkolnym, troszkę z przymrużeniem oka, pamiętamy sympatię, ze skrępowaniem, ale często obchodzony Dzień Chłopaka także przez mężczyzn i o tym chciałem opowiedzieć. Panie doktorze, kiedy chłopiec staje się mężczyzną? No już nie pytam kiedy, ale czy w ogóle mężczyzna przestaje być chłopcem? To zależy, o kim mówimy, jakich chłopców czy mężczyzn z naszego najbliższego otoczenia mamy na myśli. Ale tak zupełnie serio, jak się tak cofniemy o wiele lat wstecz, to zobaczymy takie pierwsze grupy plemiona, grupy pierwotne, w których o tym, czy chłopiec stawał się mężczyzną, decydowała starszyzna, wyznaczając mu jakieś zadanie, inicjację, którą musiał wykonać i wtedy w określonym wieku wszyscy chłopcy stawali do tego zadania i kto je przeszedł pomyślnie, stawał się po prostu mężczyzną. A współcześnie to jakie byłyby zadania? Jaką czynność mężczyzna musiałby przejść, by no właśnie przejść ten etap inicjacji, by stać się mężczyzną? No i właśnie tutaj mamy mały albo nawet nie mały problem, ponieważ nie ma tak naprawdę tego momentu biograficznego, który stanowi o tym, że teraz chłopak staje się mężczyzną. No być może dla niektórych są takie momenty, jak przejście do liceum czy do szkoły średniej, albo na przykład otrzymanie dowodu osobistego, czy zdobycie prawa jazdy, albo podpisanie pierwszej umowy o pracę. Tak czy inaczej, takiego przyjętego i powszechnie uznanego przez społeczeństwo kryterium czy granicy między chłopcem a mężczyzną nie ma. Stąd też wielu z nas, myślę też o sobie, chyba brakuje takiego rytuału i wielu z nas po prostu z tymi chłopcami w środku, no, żyje bardzo długo. Jak sobie przypominam obraz także z uśmiechem nawet, inżyniera Karwowskiego, 40-latka. Myśląc o sobie i sądząc po głosie, panie doktorze, no właśnie, to chyba jednak przesunęła się ta granica męskości, ale w którą stronę właśnie? No mamy też zupełnie inny dostęp do pewnych, no przede wszystkim dóbr. Zwróćmy uwagę, jakimi samochodami dziś jeżdżą mężczyźni. Przepraszam, mówimy o dniu chłopca, więc nie twierdzę, że kobiety nie jeżdżą świetnymi wozami, tak? Ale tak stereotypowo się czasami przyjęło mówić, że o, proszę bardzo, tak duży samochód jest przedłużeniem męskości. I na pewno nie jest to czerwony maluch, jak w przypadku inżynierów. Na pewno, tak. Natomiast no, mówimy o czymś takim, jak kryzys wieku średniego, to też oczywiście może być w wieku 30 lat albo 60. Nie ma tutaj żadnej reguły, ale no, sam po sobie widzę, że chętnie przesiadłbym się z mojego samochodu na Harley'a i gdzieś poszusował w Shenandoah. Niestety i obowiązki zawodowe, ale przede wszystkim rodzinne, no, sprowadzają mnie na ziemię. Nie mogę być tym chłopcem, muszę być mężczyzną, ojcem i dbać o rodzinę. Głową rodziny właśnie w tym sensie. Panie doktorze, czy badania socjologiczne potwierdzają kryzys męskości? Czy nie jest tak, że kobiety stają się bardziej męskie, a mężczyźni, nazwijmy to, kobiecy? I w ogóle jak to wpływa na relacje, na związki, na rodzinę? To jest bardzo złożona, znaczy dobre pytanie, ale też bardzo złożona odpowiedź by musiała tutaj paść, dlatego że musimy uwzględnić tutaj pewne kwestie kulturowe. Na przykład w Japonii, gdybyśmy się przenieśli teraz te 10 tysięcy kilometrów, widzimy kryzys związków, dlatego że mężczyźni dojrzewają zdecydowanie później, a kobiety zdecydowanie wcześniej mają oczekiwania wobec nich, aby no, przejęli pewną inicjatywę i stali się po prostu odpowiedzialnymi. I nie ma jest tego punktu wspólnego, w którym mogliby znaleźć porozumienie. Jest mniej więcej tak wygodnie w podobnym wieku. U nas z kolei mówimy o takim procesie jak gniazdowanie, czy kryzys ćwiartki. Ktoś ma 25 lat, wciąż mieszka z rodzicami. Nie twierdzę, że to jest dobre czy złe, ale nawet w takim dowcipie jest, kiedy syn dzwoni do mamy, wracając z pracy samochodem, mówi: mamo, wstaw ziemniaki, bo już wracam na obiad i co mam jeszcze kupić? A mama odpowiada: mieszkanie sobie kup. Więc ten model włoski trochę mi się tutaj jawi w głowie, kiedy to nawet nie 25-latek, jak pan doktor mówi. Tak, ale jeszcze przesuniemy się teraz ze wschodu na zachód, czyli pójdziemy jakby w kierunku na przykład Danii, to widzimy, że tamte więzy rodzinne są jeszcze bardziej rozluźnione, ponieważ łatwość w dostępie do kredytu na pierwsze mieszkanie, niskie oprocentowanie powoduje, że większość młodych ludzi w tym regionie wyprowadza się od rodziców już w wieku 20-21 lat. No i to powoduje, że jakby oni czują się właśnie już dorośli na swoim. No i niestety brak pewnych rytuałów, pewnych więzi podtrzymywanych rodzinnych osłabia te więzi. No tak, to czy to też oznacza, że są mężczyznami, bo się wyprowadzili, tak już przekładając to wprost? Są dorosłymi. A dorosłymi, właśnie. Tak, natomiast czy są mężczyznami, to jeszcze jest długa droga. A czego oczekują kobiety, by mężczyzna w ich oczach był męski? Ja się obawiam, że ja tutaj łącznie z panem redaktorem moglibyśmy stąpać po bardzo cienkim lodzie, mówiąc to, czego oczekują kobiety. Żona słucha, ja to rozumiem. Tak. Chyba takim kluczowym i najbardziej chyba odpowiednim słowem jest po prostu odpowiedzialność. A co możemy powiedzieć o współczesnych mężczyznach? Właśnie są odpowiedzialni? No i znowu tutaj moglibyśmy skrzywdzić kilka kategorii mężczyzn, jeżeli posługujemy się już taką terminologią socjologiczną, bo każdy z nas ma jakby inne doświadczenie czy inny start życiowy. Niestety ja jestem, nie wiem, niezbyt chętnie posługuję się takimi pojęciami jak milenialsi, jak pokolenie Y, Z i tak dalej, bo potem spotykam na swojej drodze 10 innych osób, które absolutnie do tej kategorii nie pasują. Bardziej bym spojrzał tutaj na to, jakie mamy jakby otoczenie, które daje nam możliwość realizacji swoich pasji, ambicji, no nie wiem, czegokolwiek związanych z aspiracjami zawodowymi. No bo często to jest też powtarzane, prawda, że mężczyzna staje się właśnie, czy w swoich oczach męski, kiedy może się realizować. Panie doktorze, a czego życzyć chłopakom czy chłopcom w dniu ich święta? No chyba nie tego, by wydorośleli. Nie, absolutnie. Życzę wszystkim chłopakom, żeby przynajmniej tego dnia wszystkie ich kobiety, które ich otaczają, potraktowały ich naprawdę jak chłopców. Mam nadzieję, że... A widzę oczami wyobraźni kobiety, które są tu ze mną w studiu i wokół. Ach, no dobrze, może nie będę kończył, panie doktorze, bo się narażę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Socjolog dr Tomasz Marcysiak był moim państwa gościem. Dziękuję serdecznie, kłaniam się. Tak, właśnie. Wiedziałem, że to się dziś pojawi. Chłopaki nie płaczą. Także w górach. Nie płaczemy tak, bo ci we Warszawie zaś. A resztę co będziemy gadać? Wiecie, jak je. Wiemy, że hej, za 6 minut 18.